Kapindhu Korintus bab 6. Ana dene aku iki sarehne padha dadi kanca tunggal ayahan. Pituturku marang kowe kabeh supaya aja nganti padha gawe muspraning sih rahmate Allah kang wis kok tampa. Sabab Allah ngendika, ing wektu kang prayoga, ingsun miyarsakake sira lan ing dina kaslametan ingsun mitulungi sira. Sa temen-temene, iyo wektu iki, wektu kang prayoga iku, iyo dino iki, dino kaslametan iku. Ing prakoro opo wae, aku ora podo gawe dadaan, wong podo kesandung, supaya anggonku podo leladi, ojo nganti dicacat. Nanging ing sadingah prakoro, aku nilaake menawa aku iki podo abdining Allah, yo iku, kebak kasabaran sajroning nandang kasangsaran, ing karupekan lan ing karibetan, ing sajrone kasiksa, kagunjara lan kaributan, rekoso, kepeksa melek lan nglakoni puasa, ing kasucening ati, ing kawruh, kasabaran lan kadarman, ing roh suci lan ing sih katresnan kang salugu, ing sajroning martaake kayekten lan pangwaosing Allah kanthi migunakake gegamaning kaadilan kanggo nempuh utawa nanggulangi. Nalika diaji-aji lan nalika diremehake, nalika diundat-undat utawa nalika dialem, nalika kadakwa dadi juru apus nanging kena dipracaya, kaya wong kang ora ana kang wanuh nanging kondang, kaya wong kang meh mati mongko podo urip, kaya wong kang disiksa nanging ora mati, kaya wong kang sedih nanging tansah bungah-bungah, kaya wong kang melarat nanging nyugihake wong akeh, kaya wong kang ora duwe apa-apa nanging aku podo nduweni samubarang kabeh. He wong Korintus, aku wus podo kondo kanthi blak-blakan marang kowe, atiku mengo ombo tumrap kowe. Kowe iku podo oleh papan kang jembar ono ing atiku, nanging aku mung kok sediani papan kang rupek ono ing atimu. Mulane saiki, supaya podo-podo, anggonku pitutur iku kaya marang anak-anakku, atimu wengakno kang ngeblak. Ojo nganti kowe podo dadi pasangan, kang ora timbang karo wong kang ora pracoyo. Sabab opo kayekten iku, bisa kapadake karo kadurakan utawa kepriye bisane pepadang tetunggalan karo pepeteng? Opo Kristus iku bisa kapadake karo Belial? Panduman opo kang diduweni bebarengan dening wong kang pracaya lan wong kang ora pracaya? Opo gegayutane padalemane Allah karo brahala? Awet kita iki padha dadi padalemane Allah kang gesang kaya kang dingandikake dening Allah mangkene. Ingsun bakal dedalem bebarengan karo wong-wong mau, lan gesang ana ing tengah-tengahe. Lan ingsun bakal dadi alae, lan wong-wong mau bakal padha dadi umat ingsun. Mulane sira padha metuwa saka panunggalane wong-wong iku, lan sira misao mangkono pangandikane pangeran, lan aja padha gepok senggol karo kang najis. Tumuli sira bakal padha suntarimah, lan ingsun bakal dadi ramaniro, sarta sira bakal padha dadi putrane ingsun, lanang lan wadon. Mangkono pangandikane pangeran kang maha kuwasa.